بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس صبي ويترك البعض. حديث متفق عليه. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، نهى عن القزع، ما را باز داشته است از قزع. رسول الله از قزع منع کرده است. قلت لنافع، پرسان شدم، میگوید نافع را که و مل قزع، قزع چی هست؟ قزع چی معنا دارد؟ کدام کار را یا کدام عمل را قزع میگویند؟ قال، میگه نافع گفت: یحلق بعض رأس صبی و یترک البعض. قزع گفت این است که بعضی، یعنی نصف موی سر کودک تراشیده می شود و نصف دیگرش باقی مانده می شود. یعنی یک پر سرش می تراشد و یک پر دیگرش باقی می گذارد. این را قزع می گویند. نیم موی سرش پس می کند، نیم دیگرش بلند می گذارد. پس این می گه قزع هست که نیم سر را می تراشی و نیم دیگر را باقی می گذاری. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این کار ما را منع کرده گیست. باید ما مسلمان ها از قزع دور باشیم که نصف موی سر ما را تراشیم و نصف دیگرش را باقی گذاریم. این برای ما مسلمان ها ممنوع است، جایز نیست. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، برای ما و شما روایتش میکند.